kergelt võetud on tiivad. Tema sõjad on sõnitud, kaotatud mehed, kuniks mälestused kõik endaga viivad. Ta korrame räsinda juksed ja mantliiki peksab vastu ta nägu. Kõik ta ümber on tuttav ja meenu, mis lämmatab teda kui madu. Saab jada, kus eludeks on sisse tallatud käskude keeldude rada. Kui tema kaotas hinge rahu ja üldse mõtte miks olla. Ja tema räsitud vettinud keas on süda, mida keegi ja heitas alla. Ikkagi üles tõus, ikkagi üles tõus, ikkagi üles tõus, ikkagi üles tõus, ikkagi üles tõus.